specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 lutego, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rolnicy zaostrzyli protest w pobliżu przejść z Ukrainą. We wtorek rozszerzą akcję na cały kraj. Nabiera tempa samorządowa kampania wyborcza. W Warszawie o reelekcję będzie się ubiegał Rafał Trzaskowski. Matka Aleksieja Nawalnego i jego adwokat usłyszeli w kolonii karnej kremlowską wersję śmierci polityka. Zaostrza się rolniczy protest w pobliżu podkarpackich przejść granicznych z Ukrainą. Od wczoraj jest on prowadzony nie tylko w Medyce, ale także w Korczowej. Rolnicy wpuszczają na teren tamtejszego terminala 5 ciężarówek na godzinę. W Medyce przepuszczany jest 1 tir na godzinę. Roman Kondrów z organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś podkreślił, że protestujący przed granicą mają wsparcie rolników z całej Polski. Przyjeżdżają z Nowego Sącza, z Małopolski, Świętokrzyskie, deklarują się też ze Szczecina do nas przyjechać i we wtorek będzie całkowicie zamknięta granica dla tirów. Tak się będziemy koordynować z całym krajem, solidaryzować odnośnie tej trudnej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, odnośnie importu ze wschodu tych wszystkich produktów rolno-spożywczych. We wtorek rolniczy protest zostanie zaostrzony w całym kraju. Koalicja Obywatelska zainaugurowała samorządową kampanię wyborczą. W warszawskiej konwencji partii wzięli udział szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Koalicja Obywatelska liczy na odbicie Prawo i Sprawiedliwości kilku sejmików. Rywalizacji w tych miejscach będziemy przyglądać się szczególnie, mówił po konwencji samorządowej partii szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Będziemy tam koncentrować swoją energię po to, żeby dać szansę kandydatom obywatelskim, kandydatom koalicji 15 października. Mamy dobre podstawy, jeśli chodzi o obecne sondaże, do tego, żeby odbić te regiony. Twarzą kampanii będzie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który w swoim programie wyborczym proponuje m.in. przebudowę centrum miasta. Tak, żeby ono służyło wszystkim, to już się dzieje, ale będzie się działo również w kolejnej kadencji. Kolejna sprawa to jest jeszcze więcej zieleni, bo to jest dla nas niesłychanie istotne. No i będę też mówił o tych dużych potrzebach inwestycyjnych, które będę realizował razem z rządem. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. W najbliższych dniach Trzecia Droga zaprezentuje swój pomysł na Warszawę i przedstawi nazwisko osoby, która będzie walczyć o prezydenturę w stolicy. Zapowiedział to lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że Trzecia Droga pokaże również w Warszawie, że jest siłą, która stawia na współpracę, a nie na konflikt. Ponieważ chodzi o ludzi, polityków, projekty, dajcie nam tych parę dni, żebyśmy mogli przedstawić wam nasz pomysł na Warszawę, tak jak i pomysły na inne polskie miasta. Wiadomo, że o fotel prezydenta stolicy będzie walczyć Tobiasz Boheński jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości oraz Magdalena Biejat, wspólna kandydatka Lewicy oraz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa o jak najszybszą konfiskatę rosyjskich aktywów zamrożonych w światowych bankach. Przypomniał, jak ważne w wojnie z Rosją są międzynarodowe sankcje. Putin nie szanuje ludzkiego życia, nie rozumie i nie przestrzega żadnych praw. Liczą się dla niego tylko pieniądze i władza. Potrzeba silnych decyzji w sprawie konfiskaty zamrożonych aktywów rosyjskich oraz utrzymania i poszerzenia sankcji wobec Rosji, aby Putin nie mógł finansować wojny. Prezydent Ukrainy wyraził również oczekiwanie, że Kongres USA przyjmie kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Wciąż jedynym źródłem informacji o śmierci Aleksieja Nawalnego pozostaje rosyjska służba więzienna. Matka opozycjonisty Ludmiła, która przyjechała dziś do kolonii karnej, w której zmarł jej syn, usłyszała oficjalną kremlowską wersję śmierci polityka. Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz napisała na platformie X, że Aleksiej Nawalny został zabity. Z internetowej relacji Kiry Jarmysz wynika, że funkcjonariusze kolonii karnej w Harpie nie wydali matce polityka ciała opozycjonisty. Funkcjonariusze kolonii oświadczyli, że ciało Nawalnego jest w Salehardzie. Zostało zabrane przez prokuratorów Komitetu Śledczego. Oni teraz przeprowadzają badania, napisała rzeczniczka Aleksieja Nawalnego. Żądamy, aby ciało Aleksieja Nawalnego natychmiast wydano jego rodzinie, dodała Kira Jarmysz. W kolejnym wpisie rzeczniczka Nawalnego poinformowała, że kostnica w Salehardzie, w której miało się znajdować ciało opozycjonisty, jest zamknięta. Pracownik w rozmowie

Trzymaj z trójką, 16 minut po godzinie 16, imieniny godziny. W kalendarzu 17 dzień lutego, proszę Państwa, do kalendarzowej wiosny został nam więc jeszcze miesiąc z lekkim okładem, ale już możemy zaobserwować pierwsze oznaki wiosny. Robi się coraz cieplej, coraz częściej mamy na termometrach nastki, wczoraj na przykład 15 stopni na południu, na południowym zachodzie konkretnie. Coraz dłuższe też bywają chwile ze słońcem, no i w wielu miejscach zaobserwowano, że bociany wracają do kraju po zimowej przerwie. Ptaki miały się pojawić na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Karkonoski Park Narodowy poinformował, że pierwsze bociany zaobserwowano tam już 2 dni temu. Jeden bocian co prawda wiosny nie czyni, ale bociany jako jedne z pierwszych ptaków są właśnie oznaką wiosny w Polsce. Powroty do swoich lęgowisk zaczynają już w styczniu, jednak większość z nich można spotkać na łąkach i polach w połowie kwietnia oraz na początku maja. Te, które zimują w południowej Afryce, mają do pokonania ponad 10 tysięcy kilometrów. To nie jest mało. No ale dziennie bocian może przelecieć nawet tych kilometrów 700. Jak czytamy na stronie Fundacji Centaurus, bociany wracają do Polski przede wszystkim z powodu lepszych warunków, które panują u nas wiosną i latem. W tym czasie na sawannowych obszarach północnej i wschodniej Afryki, gdzie spędzają zimę, rozpoczyna się pora sucha, która ogranicza dostępność pożywienia. W Polsce i innych krajach Europy bociany mają zatem nie tylko duży dostęp do pożywienia, ale też mogą aktywnie zajmować się młodymi. Bociany przylatują. Czyżby więc zima miała już nie wrócić? Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls, trying to talk over the silence. And pride sticks out his tongue, laughs at the portrait that we become. Stuck in a frame, unable to change. I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I forgot somehow. Time can make you blind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long to turn the lights back on? Stuck on a hill, outsiders inside the home that we built. The cold settles in, it's been a long winter and different. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you learn to, and maybe you won't. You've had enough, but I won't give up on you. I'm late, but I'm here right now, and I'm trying to find the magic that we lost somehow. Maybe I was blind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long? But I'm here right now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long? Joel w audycji Trzymaj z Trójką. Sobotnia audycja podróżnicza. Proszę Państwa, skoro przy dobrych wiadomościach jesteśmy, no to niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w branży turystycznej, konkretnie w branży lotniczej, było przekroczenie takiej symbolicznej, psychologicznej bariery 1 000 000 pasażerów obsłużonych w ciągu roku przez lotnisko w Rzeszowie. No wiadomo między innymi, że to jest brama do Ukrainy w tej chwili i tamtędy odbywa się wszelki transport i tamtędy również przyjeżdżają, by wylecieć dalej w stronę Europy, przyjeżdżają Ukraińcy i w drugą stronę również. Który polski port lotniczy będzie następny? pyta portal Fly for Free. Nie brakuje głosów, że może to być na przykład lotnisko w Radomiu, choć tu wiele zależy od czynników zewnętrznych, takich jak potencjalne przeprowadzenie administracyjnego podziału ruchu lub przekierowanie części przewoźników, by przekierowali swoje loty do Radomia, właśnie to wszystko z brakiem przepustowości na lotnisku Chopina. No to jednak mimo wszystko wielka niewiadoma, lotnisko Warszawa-Radom, zobaczymy. Natomiast patrząc po perspektywach rozwoju, wydaje się, że blisko może być tutaj lotnisko w Łodzi, które w zeszłym roku obsłużyło 350 tysięcy pasażerów i jest na dobrej drodze, by utrzymać to tempo wzrostu. Plany na ten rok zakładają obsłużenie 500 000 pasażerów. No a perspektywy na jeszcze szybsze wzrosty są jak najbardziej realne. Dość powiedzieć, że przedstawiciele pewnej taniej linii lotniczej wymieniają właśnie Łódź jako jedno z dwóch lotnisk w naszym kraju, w którym mogliby zlokalizować swoją kolejną bazę operacyjną. Trzymamy kciuki za Łódź. Polskiego Radia. Oh, there's a song that God only knows and it's keeping me dancing. Nobody here knows how the melody goes, but it's keeping me dancing. Oh Lord, here I go, get the highs, but why the lows? They set me up with all these souls and I watch them fall like dominoes. Too long I've been on my feet, need more time but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself, is it over? Oh, there's a song that God only knows and it's keeping me dancing. Nobody. sun. And when she fades out, oh, I might fall, but I won't care much, cause I've seen it all. But here I am, and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over yet? Is it over? Trzymaj strójką za 27 minut, godzina 17. Proszę Państwa, styczeń, luty, no to wiadomo, w szkołach ferie. Większość wypoczywających, większość rodzin wybiera się wtedy w góry. No i to raduje górali. W gorszym położeniu są przedsiębiorcy z nadmorskich miejscowości i trudno się dziwić, że narzekają. Polskie morze przegrywa zimą z Zakopanem, co znacznie odczuwają właśnie portfele właścicieli pensjonatów, smażalni ryb, hosteli nad Bałtykiem. Z kolei turyści, którzy spędzają w styczniu i w lutym urlop nad polskim morzem, widzą więcej pozytywów niż minusów. No bo cisza, spokój, nic się nie dzieje, nie ma głośnej muzyki, nie ma wszechobecnych bazarów z różnymi dziwnymi rzeczami. No taka była reguła do tej pory. Bo jak informuje Głos Szczeciński, takiej frekwencji nad morzem o tej porze roku nie spodziewał się nikt. Tymczasem na promenadzie nad morzem, na plaży w Międzyzdrojach tłumy spacerowiczów. To spragnieni słońca i ciepła turyści postanowili skorzystać z okazji i wybrać się na przechadzki po Międzyzdrojach, ale także innych nadmorskich miejscowościach. Efekt: zastawione samochodami uliczki, te najbliżej plaży oczywiście, oblegane stoliki przed lokalami gastronomicznymi, no pełne dzieci, place zabaw, kolejki po lody, po gofry, no wszystko. W tej chwili do miejscowości nadmorskich na wypoczynek przyjechały rodziny głównie z Lubuskiego i z Wielkopolski. No cóż, jak widać, zima, a raczej jej brak, skutecznie przegonił turystów na drugą stronę kraju. The kids have a new take. New take on faith. Pick up the pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here. Is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart. The storm didn't kill me. The government changed. Hear the answer and call, hear the song. Rearranged. Hear the trees, the ghosts and the buildings sing. With the wisdom to reckon

No tu nie sposób się pomylić. To był Prince i Kiss, a wcześniej jedna z Państwa ulubionych piosenek grana w naszej stacji. Cztery pory miłowania, tak nazywa się zespół. Pani mi mówi. Muzyczna pareczka klasyczna powróci, a na razie kto odgadł prawidłowo, może dopisać sobie dwa plusiki do konta. Od kilku chwil za mało mam słów, by mówić, więc nie mówmy, proszę, nic więcej. Co jeśli zmienisz mnie na to nie? Stracę z oczu własny ślad. Co jeśli jutro nie zapomnę? Shaking off the rust, I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands just take the wheel. Every glance is killing me. Time to make one last appeal for the